Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 15 maja, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Ciało Magdaleny Żuk będzie poddane kolejnej sekcji zwłok, bo wymaga tego prawo. Na razie nie wiadomo jednak kiedy. Na krzywdzie ludzi uciekających przed wojną i biedą zarabiali krocie wśród zatrzymanych we Włoszech. Jeden z szefów organizacji charytatywnych. Stan wyjątkowy w SAN-ie z powodu epidemii cholery. Będzie kolejna sekcja zwłok Magdaleny Żuk. Ciało kobiety, która zginęła w Egipcie, ma zostać sprowadzone do Polski. Prokurator generalny Zbigniew Ziobro mówił o tym w TVP Info, ale nie zdradził, kiedy może do niej dojść. Tego wymaga polskie prawo. To a propos Smoleńska, tam nie tylko nie zagwarantowano obecności, chociaż tam zginęli najważniejsi przedstawiciele polskiego państwa w czasie sekcji, poza sekcją prezydenta, polskiego prokuratora, już nie mówiąc o medykach sądowych, ale też później nie przeprowadzono na terenie kraju sekcji, a powinny być przeprowadzone. Minister Ziobro dodał, że polscy prokuratorzy uczestniczyli już w czynnościach w Egipcie. Chcieliśmy już na miejscu również, żeby polski prokurator i przede wszystkim medyk sądowy uczestniczył, dlatego że pewne czynności nie da się przeprowadzić. Pamiętajmy, że tu mamy do czynienia z pewnym procesem związanym też z prawami biologii i pewne czynności, które da się przeprowadzić zaraz po śmierci, już później nie da się w sposób tak dokładny zrealizować w czasie kolejnej sekcji. Magdalena Żuk zmarła po 5 dniach pobytu w Egipcie. W tej sprawie jest wciąż wiele niewyjaśnionych wątków. Jedna z hipotez rozpatrywanych przez śledczych związana jest z handlem ludźmi. Najpierw debata o konstytucji, potem pytania do referendum zapowiedzianego przez prezydenta. O takiej kolejności mówił w Trójce Krzysztof Łapiński, odpowiedzialny w kancelarii za kontakty z mediami. Prezydent najpierw zada pytanie, czy poprosi Polaków o to, żeby się wypowiedzieli, jak chcą widzieć ustrój państwa, i potem z tej dyskusji powstaną pytania referendalne. Minister Łapiński dodał, że jest wiele tematów dotyczących ustroju, o których można rozmawiać. Pytać można też o rolę Senatu czy systemu wyborczego. Decyzję w sprawie możliwego w przyszłym roku referendum na temat zmian w konstytucji, jak mówił Łapiński, prezydent nie konsultował ze swoim środowiskiem politycznym. Największy w Europie obóz dla uchodźców we włoskiej miejscowości Isla La Caporizzuto w Kalabrii pod całkowitą kontrolą lokalnej mafii. Interes przynosił milionowe zyski, twierdzą włoskie organy ścigania. Nad ranem aresztowano 68 osób. W śledztwie i obławie wzięło udział ponad 500 funkcjonariuszy. Wśród aresztowanych znalazł się dyrektor organizacji charytatywnej Braterstwo Miłosierdzia, która administruje obozem i kilkoma centrami dla migrantów na wyspie Lampedusa, lokalni politycy, biznesmeni, mafiozi i miejscowy proboszcz. Na peryferiach 15-tysięcznego miasteczka Isola Caporizzuto, w położonym na 5 hektarach obozie, mieszka 1500 uchodźców. Z postawionych aresztowanym zarzutów wynika, że w efekcie zmowy ze 100 milionów euro dotacji państwowych na obóz w Isola Caporizzuto 30 milionów przejął lokalny klan kalabryjskiej mafii 'Ndrangheta. Prokuratura poinformowała, że klan kontrolował rynek wszystkich zamówień publicznych w okolicach Crotone i Catanzaro. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Po entuzjastycznych relacjach mediów z zaprzysiężenia Emmanuela Macrona na prezydenta Francji, dzisiejsza prasa pisze, że nowy prezydent musi teraz zgodnie z obietnicami zacząć działać na rzecz osób wykluczonych i odbudować pozycję kraju. Większość sprawozdawców dała się ponieść wzniosłemu nastrojowi. Z euforią komentowano każdy niemal krok młodego prezydenta. Niektórzy zwracają uwagę na ogólnikowość niedzielnych deklaracji Emmanuela Macrona. Stan wyjątkowy w SAN-ie z powodu epidemii cholery wprowadziły do samozwańcze władze stolicy Jemenu. Jest też apel do społeczności międzynarodowej o pomoc w powstrzymaniu epidemii. Liczba przypadków tej choroby jest wyższa od średniej, a służba zdrowia w stolicy nie jest w stanie poradzić sobie z tą katastrofą. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża informuje, że w ciągu ponad 2 tygodni na cholerę zmarło w Jemenie 115 osób. To był serwis Trójki. Ciepło, ale miejscami się chmurzy. W całym kraju około 20 stopni. Na Górnym Śląsku można spodziewać się burz, które według ostrzeżeń synoptyków mogą trwać nawet do godziny 15. Po południu deszczowo będzie też w stolicy i w Krakowie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Baczność! Ceny spadnij! W maju ma być taniej! Wykonać! Tak jest! Maj taniej! Maj taniej w sklepach Euro. 43 cale. LED TV LG za 1299. Samsung LED TV 32 cale. Full HD za 999. Smartfon Lenovo T2 Dual SIM LTE za 399. I do 50 rat bez żadnych kosztów. W sklepach Euro i na

Tak, to jest nasza piosenka dnia, The National, The System, Only Dreams in Total Darkness. Jest to też jedna z nowości w zestawie do głosowania, to tak jak zwykle polecam zestaw polskieradio.pl/trójka. 10 po 11. They swept across the land. They did not leave a thing. They did not leave a person. Stone or a tree. They did not leave anything. They did not leave anything. All that's left is sand. All that's left is sand. I remember Father. I remember him. To love. One day thorns shall grow. One day thorns shall grow from their graves. When they return, thorns will grow. J. Harvey zaśpiewała 13, prawie 14 minut po godzinie 11. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Z powodu mojej zdrowiejącej ręki kręcę się ostatnio wokół miejsc, gdzie mogę ją rehabilitować. No i tak patrzę po ludziach. Cierpiące, nieme twarze, spuszczone głowy, czekające na swoją kolejkę. Ale okazuje się, że można jednak inaczej. Robert Górski, fizjoterapeuta z Sobieszowa, słowem, dowcipem, dotykiem plus cała ta maszyneria medyczna zmienia stan duszy człowieka na taki, że im mniej boli, że jest przyjaźniej, a momentami nawet wesoło, zawsze rodzinnie. Każdy się otwiera, każdy wchodzi w jakieś interakcje. A są mruki? Są, ale przestają być mrukami. Pewnie jakiś czas musi potrwać. 15 minut. Trzeba tylko pokazać, że jest się gotowym, otwartym na słuchanie. Na pomoc, nie tylko ciału, ale i duchowi. Nie mówi się o cierpieniu, o chorobach, ale o tym, co dobrego się zdarzyło. No, powiem, że jak ktoś dłużej przychodzi, to też się może wiele dowiedzieć. To zostaje klubowiczem. Mówią to, pan Robert to się zna na wszystkim. Jest pan wyrocznią, autorytetem. Pan Robert się nie na wszystkim zna, ale zna się ze wszystkimi. Na tym polega tutaj, że nie tylko ja pomagam, ale też atmosfera tych osób, które tu przychodzą. Tworzymy jakąś grupę też, jakąś społeczność. Trzy stanowiska i wszyscy gadają, a czas płynie, coś się tam rehabilituje i tego bólu i tego cierpienia ubywa. Dokładnie. I się często spotykamy, tutaj żyjemy w jakiejś społeczności, nie za dużej, ale też nie za małej. I widzimy się bardzo często, wiemy, co się u kogo dzieje w rodzinie. To się wszystko zazębia bardzo fajnie. Ja uważam, że to jest wielka wartość, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, ale też mówi o tym, jak samotni w sumie jesteśmy i jak potrzeba człowiekowi tej więzi. Znaczy, to są według mnie zwyczajne czasy, natomiast dzisiaj jest tak, że to, co jest normalne, jest uważane jako dziwne czy inne. Ale czy pan ma jakieś wielkie, pojemne serducho? Czy pan jest wyjątkowo empatyczny? Nie, jestem zwykłym człowiekiem i rzemieślnikiem. Pan pracował też w ośrodkach publicznych. Czy tam stworzenie takiej atmosfery byłoby możliwe? Po części tak, natomiast nie ma czegoś takiego jak indywidualizacja pacjenta. Pacjent ma przepisanych na przykład 10 zabiegów i czy mu pomagają, czy nie pomagają, wykonuje się te zabiegi, po czym kontakt się urywa. Tutaj w pracy spędzam dość dużo czasu, więc... No, kilkanaście godzin. Również z pobudek egoistycznych muszę sobie zapewnić jak najlepsze warunki, więc budowanie relacji z ludźmi jest chyba najlepszym rozwiązaniem. Myślę, że się odbijam w sercach ludzi, że jeśli ktoś okazuje serce, okazuje dobrą wolę, a każdy ma w sobie coś takiego, to po prostu ja to jak gdyby oddaję. Niektórych trzeba wyrwać również z jakichś takich stanów depresyjnych, lękowych, związanych z tym, na co chorują, natomiast później to się toczy samo. Ale przychodzą nawet i rodziny, nie? Widziałam mamę z dzieckiem, a nawet i z psem. Tak. Zwierzęta też leczymy. Pan to toleruje? Tak, jak najbardziej. To wszystko sprzyja dobrej atmosferze, ma być naturalnie, normalnie i pozostali też tolerują. Tak musi być, żebym nie traktował tego jako pracę, ale jako pasję. Zwróciłam uwagę na pudełko z okularami. 20 par, czy to pan sam kupił? Tak, okulary część pacjentów zostawia, część jest kupiona do tego, żeby w trakcie zabiegów mogli na przykład sobie czytać gazety. Do każdego dopasujemy. Regały są zastawione po brzegi. Tonie pan w papierzyskach? Pierwszy raz widzę coś takiego. Nad biurkiem mamy napis, jeśli zabałaganione biurko jest oznaką zabałaganionego umysłu, oznaką czego jest puste biurko. Każdy z tych przedmiotów jest związany z konkretną osobą, która w jakimś celu go przyniosła, zostawiła. Dlatego właśnie są cenne. Od kilku lat jest pan też w zespole hospicyjnym. Człowiek, który jest już na granicy jakby życia i śmierci, bardzo wyczuwa każdy fałsz, każde pozorne działanie. Wtedy trzeba być prawdziwym. No to musi być pan prawdziwy, z tego wnioskuję. Cały czas jestem prawdziwy i w tej pracy nie ma miejsca ani na fałsz, ani kłamstwo. Po prostu gramy w otwarte karty, oboje wiemy, no co jest na końcu i ile tego czasu mniej więcej zostało, ale staramy się, żeby go wypełnić, po prostu wypełnić. Często przychodzę do pacjenta na godzinę, a zostaję na dwie, na trzy i również załatwiam jakieś rzeczy jeszcze poboczne dla rodziny, które mogę, a dzięki pacjentom, których spotykam w gabinecie, uruchamia się nieraz łańcuszek szczęścia i wiele dodatkowych rzeczy, czy sposobów, czy załatwień spraw zostaje również podgonionych. Też pana sposób na życie, ta pomoc drugiemu człowiekowi? Skąd to się wzięło? Nie wiem, ale to jest sposób na życie. Ale co, od małego pan miał tak, że pan wszystkich przygarniał, ogarniał, próbował pocieszyć w niebanalny sposób, satyryczny i literacki? Nie, raczej za młodu byłem osobą samotną, zamkniętą, dużo czytającą, dużo chodzącą i w którymś momencie po prostu... Pękło, tak? Pękło. Otworzyło się. Tak, tak się stało i tak jest. Stan ducha niezależny jest od wieku i obyśmy byli bardziej dziecięcy niż dorośli całe życie. Tu są nawet buty, ubrania, co oni wychodzą bez niczego? Zdarza się, że pacjenci przynoszą to, co wiedzą, że sprawi mi radość, to, co jest ładne, chcą, żeby inni na to patrzyli, a część rzeczy po prostu zostawiają, żeby móc wrócić. Też widziałam, jedna pani czapkę panu przyniosła, jedzenie. Bardzo często. Ale to jest na zasadzie, że robię, to się podzielę? Tak, coś mi wyszło, zostało mi, albo robiłam dla siebie, to zrobię dla pana Roberta również, bo mieszkam blisko, przyniosę, przywiozę. Wspólnota sąsiedzka, czy raczej nie? Catering jest miejscowy, ale bywa, że nawet z przesieki, czyli kilkanaście kilometrów stąd. Jest tutaj bardzo dużo rowerów, ponieważ pana hobby to rowery. I do pacjentów jeździ pan rowerem? Muszę mieć również czas dla siebie. Poza tym rower jednak pozwala na szybsze przemieszczanie się, bezkonfliktowe i też wiatr we włosach, póki jeszcze są. Również jestem rozpoznawalny po rowerze. Niektóre dzieci nazywają mnie doktor rowerek.

chasm where there's blue sky and sunlight to share. So you come to my world to escape it all, and you're running from the dragons and the fools. Through the dark, empty caverns deep in your soul, chasing the tiger, the jewels. I'm the man on the rocks, on the island. I'm the beggar, the loser, the cheat. So now you come to the gates for redemption. Mike Oldfield ma dzisiaj urodziny, 64, 53 rocznik. Luke Spiller w tym utworze Man on the Rocks. Za to zmianę kodu na siódemkę. Z przodu ma dzisiaj Graham Gobble z grupy Little River Band, Australia. To jest jeden z najbardziej popularnych australijskich zespołów na amerykańskim rynku muzycznym. Wylansowali w latach 70. 12 utworów, które dotarły do pierwszej 40 najpopularniejszych singli w Ameryce. To jeden z nich. Look around you. Up here, take time to make time to be there. Look around, be a part, feel for the winter, but don't have a cold. and I love you best. You're not like the rest. You're there when I need you, you're there when I need. I'm gonna need you. A long time ago I had a lady to love. She made me think of things I never thought of. Now she's gone and I'm on my own. The love song has come into my mind. The love song that was there all the time. So lady, let me take a look at you. You're not like the rest. You're there when I need you. You're there when I need. I'm gonna need you. So lady, let me take a look at you now. You're there on the dance floor making me want you so. You'd say Little River Band. Little River to małe miasteczko niedaleko Melbourne w Australii. Grupa działała w latach 1975-92, lansując, tak jak powiedziałem, wiele amerykańskich przebojów. Zawsze, kiedy jestem w Australii, sięgam po jakiś zestaw Greatest Hits, bo może znajdzie się tam coś nowego. Jednak za 26 minut godzina 12, Eurowizja. Tak sobie z głupia frant powiedziałem, że powinien wygrać Portugalczyk i wygrał. Ale też mówiłem, że zagrożeniem są ci panowie, którzy tak nóżką robili w tańcu. Okazało się, że to Mołdawia na miejscu trzecim. Na drugim Bułgaria. Myślę, że pan Bułgar wygrał głównie fryzurą, ale może jestem jakoś nieobiektywny. Tak czy inaczej, to teraz będzie pan Salvador. Zróbmy sobie sałatkę portugalsko-francuską, a potem Jane Berkey. Thank you.

Kogo nasza miłość zabija? Tylko ciebie i mnie. Komu oczy łzami wypije? Tylko tobie i mnie. Kogo nasza miłość zabije? Tylko ciebie i mnie. Kogo nasza miłość zabije? Trójka i wydawnictwo Rebis przedstawiają. Jorge Díaz. Listy do pałacu. Czytają Małgorzata Gorol, aktorka Narodowego Starego Teatru w Krakowie, oraz Przemysław Bluszcz, aktor Teatru Ateneum w Warszawie. Przełożyła Barbara Jaroszuk. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 30. Nie wsiadam na statek? Przyjechałem do Calais, nie płynę do Anglii? Po jednej nocy w Calais polecono Gonzalowi wracać do Paryża. Zgodnie z poleceniem przekradł się na dworzec potajemnie, a podróżować będzie w zamkniętym przedziale z zasłoniętymi oknami. To wszystko dla zmyłki. Wszędzie pełno niemieckich szpiegów. Miejsce, gdzie przejdzie pan szkolenie, jest objęte ścisłą tajemnicą. Nie chcemy, by ktokolwiek się o nim dowiedział. Nawet pan nie pozna jego położenia. Każą mu wysiąść na małej stacji, gdzie paryskie pociągi zwykle się nie zatrzymują, i w środku nocy wsadzają go na pakę jakiejś ciężarówki. Po kilku godzinach jazdy następuje kolejna przesiadka. Tym razem do ambulansu, który nad ranem dowozi Gonzala do celu. To piękna wiejska rezydencja w tchnącym spokojem ogrodzie. Przed wejściem stoją dwa wojskowe pojazdy. Gonzala wita pułkownik w polowym mundurze. Jest Anglikiem, lecz mówi w miarę poprawną francuszczyzną. Miło mi pana poznać, panie Fuentes. Proszę się teraz rozpakować. Nie mamy czasu do stracenia. Przez najbliższe 2 tygodnie czeka nas mnóstwo pracy. Nic nie pozwala Gonzalowi stwierdzić, gdzie się znajdują. Gdzieś we Francji. Poza tym nie wiadomo. Na cichych korytarzach minął kilku innych wojskowych. Panie Fuentes, jak już wspomniałem, czas nas goni. Zdajemy sobie sprawę, że nie jest pan żołnierzem i że nie zostanie pan szpiegiem w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, lecz będzie pan luźno z nami współpracował podczas swego pobytu w Berlinie. Musimy jednak pana ostrzec. Trwa wojna i nawet to może okazać się niebezpieczne. Jeśli wolałby się pan wycofać, jeszcze istnieje taka możliwość. W takim wypadku odstawimy pana do Paryża i o wszystkim zapomnimy. Nie, nie zamierzam się wycofywać. Dziękuję, panie Fuentes. Odważny z pana człowiek. Dokumenty poproszę. Manuel z lękiem spogląda na policjanta. Szli akurat z Blanką przez plac Oriente. Spotkali się przed Teatrem Królewskim i zmierzali do pałacu. Jest bardzo wcześnie, ale praca w biurze czeka. Co się dzieje? Proszę, żeby okazał pan dokumenty. Ja tutaj pracuję, w pałacu. Funkcjonariusz niespiesznym, lecz wymownym gestem podnosi rękę do wiszącej mu u pasa pałki. Zechce pan spełnić moje polecenie? Manuel wyciąga portfel. Lekko drżącą dłonią podaje policjantowi dokument tożsamości. Mundurowy ogląda go dokładnie, po czym zwraca właścicielowi. Dziękuję. I tyle. Blanka i Manuel idą dalej. Ona mocno przestraszona jego dziwną reakcją. Manuelu, dlaczego się tak zdenerwowałeś? Nie zdenerwowałem się. Przecież cię znam. Po prostu nie przepadam za policją. Zdecydowanie nie przepadam. Właśnie zdejmują płaszcze, gdy jedna z wolontariuszek woła: Manuelu, telefon do ciebie. Do mnie? Manuel odbiera. Pracuje w pałacu od 2 lat i nigdy jeszcze nikt tu do niego nie zadzwonił. Słuchaj, policjant, który cię przed chwilą wylegitymował, to jeden z nas. Jutro może to być już ktoś zupełnie inny. Zależy, czy zdecydujesz się zrobić, co do ciebie należy. Kto mówi? To nieistotne. Ważne jest to, po czyjej ty jesteś stronie. Aha, masz pozdrowienia od swego przyjaciela Luisa. Blanka przystanęła tuż obok. Wie już, że coś się dzieje i to coś poważnego. Nie wmawiaj mi, że wszystko w porządku, bo nie jestem głupia. Chodź, przejdziemy się po ogrodzie. Zabić króla? Nie zrobię tego. Już im to powiedziałem. Ale to jakiś koszmar. Wszyscy wiedzą, że anarchiści życzą sobie śmierci Don Alfonsa. Zorganizowali już parę nieudanych zamachów. Prawdziwy koszmar zacząłby się wtedy, gdybym chciał z nimi przy tym współpracować. A nie chcę. Przynajmniej do końca wojny. Blanka musi się zastanowić. Ufa Manuelowi. To znaczy ufała jeszcze kilka minut temu. Sama wciągnęła go do zespołu pracującego w urzędzie do spraw ochrony jeńców. Do tej pory bardzo się sprawdzał. Poza tym nie ukrywał, że jest anarchistą. Ba, zaprosił ją nawet do Ludowego Ateneum na swoją sztukę. Naprawdę nazywasz się Manuel Lope? Nie. Naprawdę nazywam się Manuel Campos. Dlaczego się ukrywasz pod cudzym nazwiskiem? Oskarżono mnie o to, że zabiłem na pewnej manifestacji policjanta. Zaczekaj, zanim coś powiesz. Musisz wiedzieć, że go nie zabiłem. To nie byłem ja. Skąd mam wiedzieć, że mówisz prawdę? Myślisz, że chcę zabić Alfonsa XIII? Nie sądzisz, że gdybym chciał, to już dawno bym to zrobił? Pamiętaj, że pod waszą nieobecność codziennie spotykałem się z nim sam na sam w jego gabinecie. Czyli okazji mi nie brakowało. Carlos de la Era jest kanalią. Alvaro Hiner od powrotu z podróży zachowuje się jak obcy człowiek. Manuel Lope, który zresztą wcale nie nazywa się Lope, został oskarżony o zabójstwo policjanta. Cóż, nie ulega wątpliwości, że ona, Blanka, potrafi sobie dobierać przyjaciół. A jeśli twoi dawni towarzysze na ciebie doniosą? Nie wiem, co wtedy będzie. Własnym uszom nie wierzę. Jak możesz mi mówić, że nie wiesz? Bo nie wiem. Co mam ci powiedzieć? Szczęśliwego roku 1917. Nadszedł kolejny Sylwester. Już trzeci od początku wojny. Ostatnie miesiące były dla Blanki bardzo ciężkie. Brak większych sukcesów w biurze, kłopoty z Alicją, strach przed Carlosem, odkrycie tajemnic Manuela, no i przede wszystkim Alvaro Hiner. Szczęśliwe czasy już chyba nie wrócą. Ulegając namowom matki, zgodziła się wybrać na przyjęcie wydawane przez Alfonsa XIII. W końcu miała okazję wejść po schodach Sabatiniego, które tak pragnęła zobaczyć, gdy przed kilku laty po raz pierwszy zjawiła się w pałacu. To 64 stopnie z litego marmuru, każdy szerokości 5 metrów i bardzo niski, by dama w sukni balowej gdzieś się przypadkiem nie potknęła. W każdej innej sytuacji Blanka zachwycałaby się tymi detalami. Dziś jednak prawie niczego nie zauważa. Wiedziała, że u króla będzie też Alvaro i że to niczego nie ułatwi. Widzi go teraz, jak rozmawia z jakąś ładną dziewczyną. Nieznajoma ma podobno na imię Adela. Poza tym Blanka nic o niej nie wie. Stara się nie patrzeć w tamtą stronę, lecz nie do końca jej się to udaje. Naprawdę dziwne, że Alvaro nawet do niej nie podszedł. Ostatecznie pracują razem. Król natomiast, owszem, przywitał się z nią i jej rodzicami. Papo, chyba już pojadę do domu. Może powiem szoferowi, żeby mnie odwiózł i wrócił po ciebie i mamę. Nie zaczekasz do północy? Moglibyśmy później zabrać się razem. Trzeba się uzbroić w cierpliwość do czasu, aż Don Alfonso złoży swoim gościom noworoczne życzenia. Ostatecznie po to tu przyszli. Nie wypada wymykać się wcześniej. Zwyczaju jedzenia winogron, coraz bardziej popularnego wśród ludzi świętujących na Puerta del Sol, nikt w pałacu nie kultywuje.